Everything lekker tekeer. Ja, aan het begin van de show. Inderdaad. Bryan Adams, hier aan het begin van de late avond. Everything I do it for... Ja, wie eigenlijk? For you. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek. Dus alle reden om lekker te luisteren. En nou, je een beetje te ontspannen. Want daar is de muziek voor bedoeld vanavond. In de show hebben we niet alleen prachtige muziek. We hebben ook andere leuke dingen, een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld geluk op 13 in Dordrecht. Ja. Als je op nummer 13 woont, ben je dan gelukkiger of ongelukkiger? Ongelukkiger. Een heus onderzoek. Dat wordt daar gehouden. Je hoort zo meteen meer. Lieke van der Plas is ook weer van de partij. Zij heeft haar wekelijkse column. Deze jonge ondernemer vertelt wat ze allemaal meemaakt als zakelijke vlogger. Zometeen dus in de show. En we gaan praten over het kindpakket. Wat is dat? Nou, op Goeree Overvlak, hè? Doen ze daaraan? Nou ja, je hoort het allemaal, hè? Hier in de late avond. Veel afwisseling in onderwerpen, maar ook in muziek. Lokale en regionale informatie hoor je hier in de late avond. Run away if you can't speak. Turn a page on a world that you don't need. Wide awake and you're scared that you won't come down now. Didn't I tell you you were gonna break down? Didn't I warn you? Didn't I warn you? Better take it easy. stop believing in yourself. We build it up, we tear it down, we leave our pieces on the ground. We see no end, we don't know how. We are lost and we're falling. Hold on to me, you're all I have, all I have. Hold on to me, you're all I have, all I have. Now and then there's a light in the darkness. Till you find where your heart went, there's a way to the air, but you can't see why. Why didn't I tell you you were gonna break down? Didn't I want you? Everybody wants you. Tell me what you're needing, giving to your bleeding, never any feeling for yourself. Down, didn't I warn you? Didn't I warn you? Better take it easy. Try to find a way out. Better start believing in yourself. Thomas, prachtig. Hier in de late avond. En natuurlijk Pieces uit 2015. ABBA ervoor met Hasta Mañana. Echte muziek uit de jaren 70. We gaan eens even kijken naar het geluk in de regio. Het geluk in Dordrecht onder andere. Ja, woon jij op nummer 13? Ben je dan ongelukkiger dan iemand die op nummer 14 woont? Ik noem maar wat. Ja, dat wordt onderzocht op dit moment. En daar ga ik over praten met Rianne Groen. Zij is van Theater Kunstmin. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Groen, u bent projectleider Geluk op 13. Dat klinkt onheilspellend, maar dat is niet, hoop ik. Nee, het is eigenlijk een heel vrolijk project. En het is een project dat wij met Schouwburg Kunstmin naar Dordrecht hebben gehaald. En we werken samen met het Da Vinci College en de HBO Drechtsteden. En we gaan eigenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag hoe gelukkig Dordtenaren zijn. En ja, we gaan met de bewoners praten die juist op huis nummer 13 wonen. En erachter zien te komen hoe gelukkig zij zijn en waar ze gelukkig van worden. Ja, is er een idee dat die mensen dan minder gelukkig zouden kunnen zijn? Nou ja, van oudsher is het nummer 13 natuurlijk altijd het ongeluksnummer. En hotelkamers worden vaak nog vermeden. Op cruiseschepen komt het vaak helemaal niet voor. Dus wij vonden het wel leuk om eens te kijken of we het tegendeel konden bewijzen. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Nou, de studenten die gaan eigenlijk bij mensen langs en dan gaan ze hun interviewen. eigenlijk met de vraag, dus waar worden ze gelukkig van? Is er bijvoorbeeld ook een geluksvoorwerp? En daar gaan ze dan mee ook op de foto. Dus het is eigenlijk een sociaal project. Ja, en waarmee wordt dan vergeleken of ze gelukkiger of ongelukkiger zijn, of misschien helemaal hetzelfde zijn dan andere mensen in de regio, in Dordrecht? Nou ja, dat blijft natuurlijk uiteindelijk altijd heel erg subjectief, want geluk is voor iedereen anders. Maar wij willen eigenlijk juist dat een beetje in kaart brengen, wat die verschillende dingen allemaal zijn. En uiteindelijk gaan we al die resultaten verwerken en die worden gepresenteerd tijdens de Avond van Geluk hier in Schouwburg Kunstmin op 20 maart. Ja, wat moeten mensen nu eigenlijk doen die op nummer 13 wonen? Nou ja, we kunnen natuurlijk niet iedereen bereiken. De studenten die zijn al bezig met het onderzoek. Maar we zijn nog op zoek naar meer mensen die op huis nummer 13 wonen. En wij willen heel graag met hun in contact komen als ze willen meedoen. Dus ja, ze kunnen zich aanmelden eigenlijk door een e-mail te sturen met hun naam, adres en telefoonnummer naar het adres synode400@kunstmin.nl. En dan hopen wij dat we met ze in contact kunnen komen. Synode400@kunstmin.nl. Precies. Ja. En waar kunnen mensen van alles lezen over dit vrije project Geluk op 13? Op de website van Kunstmin, daar heb je ook de pagina over de Avond van Geluk op 20 maart. En daar staat alle informatie ook nog eens uitgelegd. Goed, Rianne Groen van Kunstmin in Dordrecht. Hartelijk dank. Dankjewel. Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords. On aimait tant, évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Bataille dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Pas comme avant. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my van de, ja, hoeveel liedjes van Cliff Richard? 1000? Of overdrijf ik nu? Nou, het zal dicht in de buurt zijn. Hier was hij met All My Love. En Frans Gall ervoor met Evidemment. De muziek is vandaag uitgekozen door Anja van Aalst. En als je denkt bij jezelf, er zit een female touch in de muziek, nou dan kan dat kloppen. Mooie lijst weer vandaag. In een ogenblik de wekelijkse column van Lieke van der Plas. Zij is zakelijk vlogger en ze leeft met lef. Maar eerst nog even Cat Eaton met When You're Not Around. It's not the same when you're not around. I should be up, but I'm looking down. Empty rooms don't make a sound. The silence is too. It's not the same when you're not here. And every day feels like a year. Tell me I'm nothing to fear. Help me dry my tears. I need to have you. I should be up, but I'm looking down. say when you're not close. I haunt these halls just like a ghost. And when I'm missing you the most, I tell myself I know soon you'll be coming home. It's not the same. Leef met lef, een column van Lieke van der Plas. De belangrijkste voorwaarde om vroeger met plezier naar mijn bijbaantjes te gaan was het hebben van leuke collega's. Ik hou namelijk ontzettend van gezelligheid en een goede teamsfeer. 9 maanden geleden begon ik fulltime als ZZP'er. Hartstikke leuk, maar soms ook wel ongezellig, zo zonder collega's. Vrienden, vriendinnen, mensen om mij heen, bijna dagelijks krijg ik te horen hoe leuk ze mijn werk vinden en wat voor topbaan ik heb. En ja, dat is het ook zeker. Maar ik mis collega's om het plezier mee te delen, successen mee te vieren en nieuwe ideeën te vergaren. Om mijn werk wat minder eenzaam te maken, sprak ik veel af met andere ondernemers om mij heen. Zo had ik wekelijks diverse lunchafspraken en koffiemeetings gepland en ging ik ook veel netwerkborrels af. En ik besef mij nu dat ik dit weer eens moet gaan oppakken, want door drukte de afgelopen tijd heb ik hier helemaal geen tijd meer voor vrijgemaakt, terwijl ik daar juist zoveel energie van krijg. Maar goed, dat is heel even een kleine side note. Mijn leven als ZZP'er begon met koffietentjes hoppen. Maar al gauw ben ik op zoek gegaan naar een kantoorplek. Toen kwam ik uit bij #workmode, een coworking space voor vrouwen in het centrum van Rotterdam. En hier huur ik met heel veel plezier een flexplek en ik voelde mij direct thuis tussen alle andere ondernemers. Het maakt mijn werk direct een stuk gezelliger, maar toch mis ik nog steeds dat werken in teamverband. En toen ik mij vorig jaar inschreef bij de Kamer van Koophandel, wist ik dan ook meteen, dit ga ik niet alleen blijven doen. Ik wilde zo snel mogelijk een team om mij heen bouwen. En nu, 9 maanden later, is de opstart daarvan begonnen. Want sinds kort werkt er 1 dag in de week een vriendin van mij mee. Ik ken haar van mijn opleiding. En wat is het fijn om iemand te hebben om mee te brainstormen. Ik ben heel blij met onze samenwerking. Sommige mensen raden het af om met vrienden samen te werken. Maar juist omdat zij mij door en door kent en wij heel eerlijk naar elkaar kunnen zijn, loopt onze samenwerking heel erg goed. Ze houdt me scherp, is kritisch en levert goed werk. Daarnaast is vorige week een stagiair begonnen. Ze studeert af bij Lef Media en loopt 1 dag in de week mee op kantoor. Zo vet om te bedenken dat ik niet zo lang terug zelf nog stagiair was en dat ik nu gewoon stagebegeleider ben. Een hele verantwoordelijkheid wel. Ik kijk zelf met ontzettend veel plezier terug op mijn 2 stages tijdens mijn opleiding en ik wil ervoor zorgen dat zij dit gevoel ook zou hebben als ze terugdenkt aan haar tijd bij Lef Media. Samen maken we er dus een hele mooie en leerzame periode van. Ook ben ik begonnen met het team van zakelijk vloggers uitbreiden. En zo start er volgende week de eerste mannelijke zakelijk vlogger. Onwijs spannend, want vanaf dat moment zal ik echt gericht aan de groei van mijn bedrijf kunnen werken. Mijn doel is om aan het einde van dit jaar te werken met 3 andere lefvloggers die minstens 1 keer in de week een opdracht uitvoeren. Het is echt bizar hoe snel de tijd gevlogen is en hoe ik nu echt mijn dromen waarmaak en hard bezig ben om mijn doelen te bereiken. Overigens werk ik al vanaf begins af aan close samen met een andere freelancer, Jesse van Sticky Chapters. Hij is mijn editor. We hebben bijna dagelijks contact en werken heel fijn samen. Zonder hem had Lef Media in eerste instantie nooit zo kunnen groeien en daar ben ik heel dankbaar voor. Op naar nog meer hele mooie samenwerkingen om het team van Lef Media langzaam uit te breiden met heel veel leuke en gezellige collega's. Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas wanneer je zelf niet lacht. Die sleept jou door het donker van de nacht tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Ik weet het wel, het valt niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid. Behalve dan die echte vriend waar je al zo lang op wacht. Die sleept je door het donker van de nacht tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. En als je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden hebt, dan zie je door het bos de bomen weer. Een echte vriend je leven lang, hij komt vaak onverwacht en sleept je door het donker tot je lacht. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Don't know when I've been so blue. Don't know what come over you. You found someone. And don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all. And don't it make my brown eyes blue? and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I je zou denken, kleurverandering van ogen, dat kan toch zomaar niet? Nee, zeker niet. Ja, wel met die hele hippe lenzen tegenwoordig, die kleurlenzen. Maar hier gaat het over iets anders natuurlijk. Crystal Gayle, haar bruine ogen verlegen. Don't it make my brown eyes blue. André van Duin ervoor met een echte vriend. We gaan het zo meteen hebben over, ja, wat eigenlijk? Over het kindpakket op Goeree Overflakkie. Het kindpakket? Juist, het kindpakket. Hoe dat zit, wat is het en waarom is het er? Je hoort dat zo meteen na Chris Norman met Baby, I Miss You. Baby, I Miss You. Chris Norman schreef vooral nummers voor heel veel andere mensen. En zo nu en dan maakte hij zelf een hitje. Ook wel interessant. We weten het allemaal, hè? De jeugdzorg, kinderzorg is naar de gemeenten overgeheveld. ook in de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente Goeree-Overflakkee wil trouwens dat alle kinderen mee kunnen doen. Welke gemeente zou dat niet willen? En dat alle kinderen lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het kindpakket Goeree-Overflakkee. Een bijzonder pakket. Presentatrice Tiziane Poort sprak hierover met wethouder Bruggeman en vroeg hem als eerste wat het kindpakket eigenlijk is. Kindpakket, dat is eigenlijk een verzameling van regelingen waar wij als gemeente samen met bedrijven, scholen, verenigingen een heel pakket hebben samengesteld waarmee kinderen kansen krijgen. En dan gaat het met name om kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben, waar weinig geld is. In Nederland is door het Centraal Bureau van Statistiek uitgezocht dat 421.000 kinderen echt onder de armoedegrens leven. Nou, als je dat omrekent, is dat 1 op de 8 à 9 kinderen. Nou is dat de gemiddelde. Dan moet ik zeggen dat we op Goeree-Overflakkee aan de goede kant van de streep zitten. In de stad is het soms 1 op kinderen die met armoede te maken krijgt. Dat levert in die gezinnen veel stress vaak op, is gebleken. Waardoor al een achterstand ontstaat bij de ontwikkeling van de kinderen. En daardoor zelfs, dat halen ze eigenlijk moeilijk meer in. Dat heeft het Rijk ook gezien. En het Rijk die heeft gezegd van wij gaan geld extra beschikbaar stellen. Dat hebben ze een aantal jaren geleden flink wat in de pot gestopt. En de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee die heeft gezegd wij willen ook echt dat dat bij die kinderen terechtkomt. Nou, toen zijn we aan de slag gegaan en zijn we uiteindelijk, dat was in een aantal gemeentes al een succes gebleken, een kindpakket gemaakt. Eigenlijk moet je je voorstellen, je doet als ouder bij de gemeente een aanvraag indienen of je in aanmerking kan komen voor dat kindpakket. En dan krijg je een inlogcode. En dan kom je gewoon op een soort website, zodat je samen met je kinderen kan kiezen. Nou, wat zou jij nu graag willen? Nou, je bijvoorbeeld sporten, maar er zit ook kleding in. Okay. Want goed, pesten op school omdat je niet met nieuwe kleding kan lopen, komt ook voor. Een fiets, als je op de middelbare school zit en je woont te ver weg, lijkt het voor sommige ouders gewoon een hele stap te wezen om nog een fiets te kunnen financieren. Nou, die zitten dus ook in. Kortom, alle dingen die de kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling, die zitten er eigenlijk in. En dat doen we samen met ondernemers. En ja, dat loopt eigenlijk verrassend goed. We zijn er pas kort mee begonnen. Maar het is dus niet een vastgesteld pakket, maar het is echt individueel. Kinderen kunnen zelf met de ouders samen zelf aangeven waar behoefte aan is. Nee, en wat we wel merken is dat nu het wat bekender gaat worden, dat er ook kinderen zeggen, ja, maar ik zou graag die en die sport willen doen, maar die staan er niet tussen. En dan zeg je, zeg dat gauw bij je sportclub. Want een sportclub heeft natuurlijk ook eigenlijk wel een beetje belang bij bijvoorbeeld verenigingsleven. Want dat levert ook weer een nieuw lid op. Dus zo werkt het twee kanten op. Ondernemers doen ook mee. We hebben een aantal zaken bereid gevonden met kleding om erin te gaan. Nou, het werkt ook weer twee kanten op. We helpen mensen, maar een winkelier heeft wel natuurlijk een bepaalde omzet weer. Want wij betalen wel gewoon die winkelier. En dat is een beetje het grote verschil. Vroeger hadden we een jeugdsport- en cultuurfonds. Nou, dan zat je of sport en cultuur en dan hield het gewoon op. Via bijzondere bijstand konden ouders ook nog wel wat aanvragen. Maar nu is het echt heel specifiek gericht op het kind zelf. Welke gezinnen komen hiervoor nou in aanmerking? En vooral, hoe selecteert u die? Nou, wij hebben de gemeenteraad heeft gezegd van we willen een ruimhartig beleid. Dat betekent dat mensen in aanmerking komen, gezinnen in aanmerking komen tot 125% van de bijstandsnorm. Dat is best een grote groep. Is inderdaad wel een punt van hoe bereik je die nu? Wij merken de mensen die in een bijstandssituatie verkeren, nou die zijn natuurlijk bekend bij de gemeente, die doen bijna allemaal al mee. Dus dat is hartstikke mooi. En we hebben nu wel de eerste aanmeldingen van mensen die niet in de bijstand zitten, maar toch niet veel geld te besteden. Daar zijn er nu een maar dan heb ik het over tientallen aanvragen van binnen. Dus het gaat lopen, maar we zijn er pas in december gestart. Maar we hebben nu al 154 aanbieders, dus verschillende aanbiedingen erin staan. Daarmee zijn we een van de grootste aanbieders die bij dat bedrijf, want dit bedrijf waar we nu zitten, die heeft meer gemeentes kindpakketten onder handen. Nou, wij hebben de meeste keuze, zeg maar. In 64 aanbiedingen die zijn in dit moment al echt gebruikt. Nou ja, we zijn, wat ik zei, net 2 maanden bezig. Dus dat is mooi. We hebben nu meer dan 700 mensen al die eraan meedoen. Zit er ook nog een leeftijdslimiet? Het gaat om kinderen, maar dan wel tot middelbare school, zeg maar. Dus eigenlijk van 0 tot 18 zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Want dan is het ook officieel natuurlijk einde jeugd. Dus het is echt voor de hele kleine tot 18 jaar. En het is dan ook zo dat als je op de website klikt, dan wordt er gekeken wat is er voor die leeftijd beschikbaar. Mensen die hier belangstelling voor hebben, die kunnen via gewoon bij de gemeente dat aanvragen. Nou, het handigste is, als je meer informatie wil, dan kan je gewoon de gemeente bellen via 140187. En dan vragen naar het kindpakket. De medewerkers zijn pas allemaal geschoold op dit onderwerp. Dus ze weten wat er in zit, wat er speelt. Okay. Nee, en dat is wel het mooie. We proberen dit, en dat doen we op veel onderwerpen. Momenteel zijn we echt bezig om het alles wat laagdrempeliger te maken. Naar het gemeentehuis stappen is vaak toch... dat is een werkelijke fysieke stap, maar soms ook een drempel die, precies, die gevoeld wordt. Ja. En op deze manier, mensen kunnen gewoon via internet hoeven... moeten uiteraard bij de eerste aanvraag wel wat gegevens overleggen. Want we moeten wel kijken, nou, voldoet iemand aan de voorwaarden? Binnen 8 weken krijg je dan pincode, zeg maar, als je er gebruik van kan maken. En dan kan je aan de slag het hele jaar. Nothing live, nothing grew, till I love you. Every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend. And sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to my heart, but I never thought I'd feel the way I do until that certain moment when I love you. And now I can't ever imagine my living without you. It seems I spend all of my time thinking only about you. Once I dream. Barbra Streisand en Don Johnson. Wat een romantisch team. Until I Loved You. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Maandagavond zit hier Harry Kuipers. En dan weer lekkere muziek en gezellige, mooie en interessante onderwerpen dus. Blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. Want dan komen we elkaar vast wel weer tegen. Ik wens je een mooie nacht. Wel terug als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van deze late avond. Een mooie antieke vredeslied uit de jaren 70 van Peter Hallett. Luister mee naar Peace. It's all